menadżer wali w chuja z hajsem, a jego nowa fura to system Chrysler, gruby z niego hustler. Trzęsie się miastem, kto to wymyśla, musi mieć niezłą jazdę. Dla mnie jest błaznem, morda mu spuchła. Zazdrości, że z El Paso mam dobry układ. Zanim coś powiesz o nas, ogarnij fakty. Uświadom sobie, wszystko to lata praktyk. Skupiam się nad tym i stawiam na jakość. W końcu mamy dawać przykład dzieciakom. I co ty na to? Ty krytyk, mów co chcesz dla mnie i tak jesteś nikim. Nie możesz się kurwo wpasować w tempo, dlatego za plecami jedziesz krótko ze mną. Hamuj piętą, weź wrzuć na luz, odbij od nas i naszego smalu. Jeśli chcecie grać w tę grę, musicie umieć się grać. Wy jesteście tu, by spać, my jesteśmy tu, by trwać. Nie możecie nas ugryźć, więc zaczynacie szczekać. Chcecie do nas podjechać, sypiecie się jak ściecha. Ta gra jest tylko dla tych, co mają w sobie siłę. Ta gra jest tylko dla tych, co nie chcą zostać w tyle. Pieprzyć wentyle, ciśnieniu wciąż do przodu. Tobie nie pasuje, biegnij płakać gdzieś na forum. Skorumpowana przez siebie, sama sobie płacę. Korumpuję innych, wrzucając coś na tacę. Bez kasy od taty w hip-hop grze ja walczę. A ty dzieciak leć do mamy za hajsem, pieprzyć niuanse. Dać sobie szansę, by móc w tej grze wygrywać. Twardo trzymać tarczę i niech głupcy jątrzą między sobą sami. U nas będzie pokój ponad podziałami. To nie diss, to mój śmiech. Cię pokonać, ciągle trwać, prawdę nieść. Na ramionach to mój czas i mój szmal. Więc wypadasz, moja praca i mój talent i moja faza. Mówią głowa to skurwiel, bo się obracam w kręgach. Ty, gdzie nie może wepchnąć się twoja gęba. Sprawa piękna, mikrofon w górze ręka. Rapowa werwa, rezerwa, stala od sierwa. Styl napędzam, ekstra, ekstrakt na wersach. Pierdolę ciebie i to czym będziesz do mnie podjeżdżać. Wbijaj się jak pleta, zrób swojej dziwce dobrze. Projektanci stylu hałas, uderza w Polskę. Jeśli chcecie grać w tę grę, musicie umieć się grać. Wy jesteście tu, by spać, my jesteśmy tu, by trwać. Nie możecie nas ugryźć, więc zaczynacie szczekać. Chcecie do nas podjechać, sypiecie się jak ściecha. Ktoś ci powiedział, że ta gra to dobra faza? Większość tak sobie to wyobraża. Uważaj, zabawa się skończyła, kiedy stała się biznesem. Ludzi zmienia PESEL, podładowani jakby na fecie. Ci co kiedyś bili piony, teraz patrzą spod oka. Hip-hop jest uprawiany jak koka i rozprowadzany w blokach, jak narkotyk, który miesza młodym głowach. Sam zobacz, drugie imię tego biznesu to hipokryzja. Moralna zgnilizna, do której nikt ci nie przyzna. Prawda to benzyna, a styl projektantów iskra. Jak wsadziłeś kij do mrowiska, to bądź gotowy ponieść konsekwencje swoich zagrywek chujowych. Wichrzyciele zawsze będą wpierdalać się syfem. Dla mnie jest zaszczytem, że z moją brygadą mogę rozpierdolić całą tą jebaną klikę. Projektanci grają w hip-hop, nie w politykę. O nie, a ty żryj frytę. Jeśli chcecie grać w tę grę, musicie umieć się grać. Wy jesteście tu, by spać, my jesteśmy tu, by trwać. Nie możecie nas ugryźć, więc zaczynacie szczekać. Chcecie do nas podjechać, sypiecie się jak ściecha. Jeśli chcecie grać w tę grę, musicie umieć się grać. Wy jesteście tu, by spać, my jesteśmy tu, by trwać. Nie możecie nas ugryźć, więc zaczynacie szczekać. Hieny w skórze człowieka, zwijajcie się jak bleta. Wystarczy.